Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek. Voor een lekker lang Pasen heeft Plus de beste aanbiedingen van het land. Zoals Heinz, Wijk, Remia en Yildiz sauzen 1+1 gratis. Feestelijk Plus Gourmet Minis 2+1 gratis. En een gratis paasknutselvel bij alle Feestelijk Plus producten. We doen met je mee. Plus. Het buitenseizoen begint bij Bouwmaat. Van buitenverf tot overkapping en van regenpijp tot dakgoot. Dus haal alles voor je buitenklus binnen bij Bouwmaat. Op één plek, in één keer geregeld. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Omdat Bouwmaat 40 jaar bestaat, krijg je deze week vanaf €150 een zonnig cadeautje. Voel mij zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het. Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 25 jaar. Jouw geld, jouw keuze. Wow, dit is echt nice. Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Gemaaid gras, verse aarde, geurende bloesem. Bij Intratuin ruik je nu volop de lente. Kom langs en geniet van prachtige planten met heerlijke geuren. Blijf je verwonderen, Intratuin. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Het is wel stranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl. Kom op tweede paasdag naar Intratuin en laat je verwonderen door het voorjaar. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren... dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. Ja, het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met heel veel paasaanbiedingen. Zoals Noorse gerookte zalm, verpakking 100 gram, 1+1 gratis. En Campina roomboterkuipjes of wikkels, 250 gram, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. 538 Nieuws. 8 uur. Amerika en Iran doen een ultieme poging om alsnog een deal te sluiten over een wapenstilstand. Bemiddelaars in de Golfregio doen ook mee aan de gesprekken, meldt een Amerikaanse nieuwssite. President Trump dreigt in Iran van alles kapot te bombarderen als de straat van Hormuz niet binnen een paar dagen weer opengaat. Ondertussen blijven de aanvallen doorgaan. Volgens Iran zijn er meer dan 20 doden gevallen toen woongebouwen werden geraakt. In de Israëlische stad Haifa is een flatgebouw geraakt door een Iraanse raket. Er zijn 2 doden. Iran dreigt meer aanvallen uit te gaan voeren als burgers het doelwit blijven van aanvallen. In Vught is vannacht een man gewond geraakt toen hij in een appartement werd neergestoken. De verdachte is volgens Brabantse media een vrouw. Zij is opgepakt. Binnen was nog een andere man. Die probeerde zichzelf in veiligheid te brengen door van het ene naar het andere balkon te springen. Daarbij raakte ook hij gewond. En een grote brand op een industrieterrein in Opdam in Noord-Holland heeft een bedrijfsverzamelgebouw in de as gelegd. Er was veel rook die in de wijde omgeving te zien was. Om beter te kunnen blussen heeft de brandweer besloten het gebouw te slopen. Het vuur dreigde over te slaan naar andere gebouwen, maar dat is niet gebeurd. Veel zon, vanmiddag ook wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 10 tot 15 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer door Flitsmeister. Zonder vertragingen deze tweede paasdag. Wel een snelheidscontrole oppassen. A13 Rijswijk richting Rotterdam bij 6.9. Paaskorting bij Leen Bakker. Alleen vandaag nog 20% korting op alles. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Hallo.

155. G-Spot, Wrong is Right, 155. Radio 538. The House Top 1000. Hey, wat een waanzinnige lijst is dit eigenlijk. Het gaat ook alle kanten op als het op jaartallen aankomt. Nieuwste release. 2025, vorig jaar dus. De oudste, 1982. Kortom, waanzinnig. Echt alle stijlen, het komt allemaal voorbij. En het maakt ook echt niet uit wanneer je bent ingestapt, als je maar de liefde voor house met je meedraagt. Ik ben zelf ingestapt ergens in 2013, net aan de middelbare school. Inderdaad, een broekie. Een klasgenoot van mij had een iMac thuis staan met daarop Logic. Een programma waarin je muziek kunt maken. Dus wij dat proberen te doen. We luisterden in die tijd heel veel naar Koen Groeneveld. Dat een beetje proberen na te maken. Nou, in de tussentijd, tussen 2013 en nu, studie afgerond als muzikant. En zo heeft het knutselen met audio op die zolderkamer me toch nog ergens gebracht. Namelijk bij 538 met de House Top 1000. We tellen af naar de nummer 1. Wie dat wordt? Je hoort het vanavond iets voor 9 uur in de finale van de House Top 1000 bij Radio 538. Heel Bob, hoor je zometeen naar Black Box, Right on Time. Plek 154 in de 538 House Top 1000. This is the House Top 1000. Radio 538. 153. In de 538 House Top 1000 der dritte Raum en heel Bob. 538 presents de House Top 1000. Zou het toeval zijn dat deze hit zo heet? Want eerder deze week keken we ook al naar de sterren. Toen stuurden we namelijk Artemis 2 richting de maan toe. Maar in 97, toen keken we ook naar de sterren. Maar toen omdat er een van die sterren best wel dichtbij in de buurt kwam. Komeet heel Bob. Kleine afstand van 4,5 miljard kilometer. Ja, ik hoor je. Er zijn taxis die inderdaad met die kilometerstand gewoon nog op Marktplaats worden aangeboden. Maar in 1997 werd hij dus gespot met het blote oog. Een jaar lang was hij te zien. Nou, misschien dat ze die hit van Der Dritte Raam wel daarnaar vernoemd hebben. Meer kometen onderweg, onder andere een uit de 21ste eeuw. De Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, is onderweg. Naar SL2, 152.

40. Y'all ready for this? Unlimited. 538 presents the House Top 1000. Ja, ooit vinden Ray en Anita een vage plaat met deze muziek erop. En zij besloten eroverheen te rappen en te zingen. En dat werd dus deze hit. Get ready for this. De start van een wereldwijd succes. Het was de eerste hit voor 2 Unlimited. Get ready for this hoorde je op 149 in de 538 House Top 1000. In die tijd was house verboden in Engeland. Kun je het je voorstellen? Kwam door een gratis housefeest. Dat zou eigenlijk maar één dag duren, maar uiteindelijk ging dat een hele week door. Weet je, dat feest kwam op het nieuws. Dat trok daardoor allemaal weer nieuwe mensen. Een beetje hoe het project X in Haren in Groningen, weet je dat nog? Hoe dat ging? Nou, dat dus een hele week lang. Het ging maar door. Toen de politie het eindelijk kon stoppen, werden festivals met housemuziek meteen officieel verboden bij de wet. In Engeland mochten dus geen feest meer worden gehouden met eentonige beats. Dus als jij vandaag op Tweede Paasdag je radio extra hard hebt staan op 538... en er wordt opeens aan de deur geklopt, of als je een deurbel hebt, kijk even goed voordat je hem opendoet. Is het namelijk iets van de Britse politie, zou je zomaar een boete kunnen verwachten. En zeker op deze van Real to Real. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. Woman, physically better, physically better, physically, physically, physically. Woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean, not a bit Titanic. Woman, you're nice, sweet, fine, energetic. Bitch up on the ocean, not a bit Titanic. Woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean, not a bit Titanic. Woman, you're nice, sweet, fine, energetic. Bitch up on the ocean, not a bit Titanic. Come on. 538 House Top 1000 onderweg naar de nummer 1. En op 147 hoorde je Peggy Cool. It goes like na na na. Echt zo lekker dit. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Heerlijk. De hele dag gaat het nog door. Zometeen Mark Labrand en bij hem schuift aan Ferry Korsten. Hoe gezellig is dat? Come and catch me, babe.